Polo ndani ya tili file mopo. Mini polo yuanti ya parli kalma Jesu Kristu po. Leni ti pyure tumote. Ndian li tili fini file motu buwaro leni ti suwansan liro po. Leni ti pyure apia leni alikipa. Timinte lieli odioro tabu ni. Leni Kristi yini yaba yabentari fini file motu diyo ni kurpo. Ti ba utienu leni odioro Jesu Kristi mpa yili ngambili leni miyanduwa ma. Ntiara po yogonu kule njande ni, kituwa ntie nu, kama abu wangi ni, ngampia ya dandani odiru Jesu po, leni ngampia ya buwama bende gara ngampo. Miaru tie nu, kampia ya tanye ma lenti, kama li dandani ya po, ya pia ma yuli, kiteni ngambandi, timpia ya sila, kama, tenye leni Christian po. Mkilo, abuwama yeni manga mpari, kiko baga ni, bwanchiala, kama, adwande bende gar ngamba yama lawani bakem piawu sanu kelma kristo poku puoga yarum pundi yarum manum poku tietie kimya ngabu miyabu kelma me buam yapo min polo yuante ja polo kgo tie kpar mwara kelma jesu kristo po miya ngabu miyabu mpiga onesima po men mari watu kparini waran kwa pia po fuoma ama mwara opiama apo Kuko piyama mini moyapo. Nsono wangwa akani. Utienani mbwari mini mbayeni kiswani akani. Nde mbwa wambia yenkani kiga akano kiyatori ni. Mi yetukbari ni kilma olabar hampo ya yugunu. Die miide mbwa kitiende ba kari mkwa buwala kibandi nganjaka yala. Ki angama nda tienani upari yenka. Amala yatie ayampo. Dari mba odampari na uyugunu wamu. Kengangwa kagao wanya yele na hali ya yonu kuli. Mwala akango ya nwao ke otie yombo ka. Ama ke otie yombo. Otie akibuwaro. Otie yeni mini yapo. Keba atie yeni fini yapo. Kekie kele matukba nandini leni odiro ni. Lanwane ayanwa kentie adanli. Angao nani ngambeba gani mama. Wambi yapo yala leni wampi yapo ya panli. Nganchwarla kelitie ya panli. Mini polo ndiani ya mami tiena leni nucheli. Mini mbapa ngala. Nkamari fina banku mpo ya panli. Leni tieke apia limiali kalma ya po. Lanwani mkilo. Tiena mpo la ngambili kalma odioro po. Duwani ya makristini. Mindiani lankuli yeni nduga po ke abatuwa ke tieni miyera yara. Kuko bani ke abatieni baki kie miyera yara. Ngango ngambi mpo richandiri mo. Kelma sukuni ke utienu baguani ni yikani. Kelma yijande po. Ipafasa, minlen yuanta ke yele pardiyeli ni kelma Jesu Kristu ya po fuonda. Ntufosan lieba, maka, alisitaka, demasa len luka moko fuonda. Odiro Jesu Kristu ya ngambli ya yele ni yi.